Bendradarbiavimas pažeidžiant svetimą nuosavybę. Pirma savoka. Svetimos nuosavybės pažeidimu galima nusikalti ne tik pačiam ją neteisėtai pasisavinant, sunaikinant ar sužaluojant, bet taip pat ir bendradarbiaujant ją neteisėtai savinantis, naikinant ar žaluojant. Tai įvyksta dvejopai. A. Kai savo veiksmais prisidedama prie jos neteisėto pasisavinimo, sunaikinimo ar sužalojimo. B. Kai esant galimybė nesukliudoma kitiems neteisėtai ją pasisavinti, sunaikinti ar sužaloti, ypač jai privaloma tai padaryti. Pareiga sukliudyti, pasisavinti, sunaikinti ar sužaloti svetimą nuosavybę turi tėvai savo vaikams, vyresnieji savo valdiniams ir tie asmenys, kurie yra paskirti saugoti svetimą nuosavybę, pavyzdžiui, įvairūs sargai ar viešąją tvarką, pavyzdžiui, policininkai. Antra, nedorumas. Bendradarbiavimo nedorumas, neteisėtai pažeidžiant svetimą nuosavybę, priklauso nuo savininkui padaromos skriaudos dydžio ir nuo bendradarbiavimo artimumo. Juo didesnė yra skriauda ir artimesnis bendradarbiavimas, tuo sunkesnė nuodėmė. Sunkiau nusikalsta tie, kurie savo veiksmais prisideda prie svetimos nuosavybės pažeidimo, negu tie, kurie tik nesukliudo to padaryti. Sunkiau nusideda tie, kurie turi pareigą sukliudyti, nei tie, kurie tik gali, bet nėra įpareigoti sukliudyti. Trečia būdai. Neteisėtame svetimos nuosavybės pažeidime bendradarbiauja visi, kurie A. Padeda, pamoko ar patarė tai padaryti. B. Galėdami ar privalėdami sukliudyti svetimos nuosavybės pažeidimą nesukliudo. C. Neatiduoda rasto daikto savininkui. D. Nesistengia sumokėti savo skolų. E. Be rimtos priežasties ima iš kitų pašalpą, tuo sumažindami galimybę ją gauti tikriems vargdieniams.